ملګرو راکړی ښه په مینه رخصتونه زو د فدایې حملې لپاره راته کوئ ډېرې دعاوې بخششونه زو د فدایې حملې لپاره زو د فدایې حملې لپاره او پاک لارا نرازی شی ملگر طول پا دعا پور تکری لاسونا زود فیدائی حملی لپارا ملگر راک لیکن پومین رخصتونا زود فیدائی حملی لپارا کوئی ڈیری دعاوی بخش شونا زود فیدائی حملی لپارا زان زارا ولکول دینا خرات و بوری پمینا رستی دیدن دبیا کوئی ڈیری دعاوی بخش شونا زود فیدائی حملی لپارا زمون دیو هدف کارانو مونکو برید پسل بیانو زمون دیو دمو ارمان د نور مونشت ارمانونا زو د فدایې حملې لپاره ملګرو راکړی ښه په مینه رخصتونا زو د فدایې حملې لپاره رات کوئ ډېرې دعاوی بخش شونا زود فیدائی حملی لپارا دا زمو بیار و افتخار دی همو عزت همو وقار دی چی مود دین پنن شی اندامونا زود فیدائی حملی لپارا چی مود دین پنن ٹک ٹک شی اندامونا زود فیدائی حملی لپارا عباس ورور خدای پامانا ملاقات بپا کوثر سرا کونا زود فیدائی حملی لپارا ملگرو راکړی ښه په مینه رخصتونا زود فیدائی حملی لپارا راتك ويدير دعاوي بخششو